Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pałac Elizejski potwierdził, że w lutym wizytę w Polsce złoży Emmanuel Macron. Gdańska policja szuka kierowcy, który wieczorem wjechał autem w przystanek autobusowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Potomkowie żołnierzy generała Andersa spotkali się w Mińsku. Prezydent Francji Emmanuel Macron złoży państwową wizytę w Polsce w dniach 3-4 lutego, poinformował Pałac Elizejski. W trakcie wizyty francuski przywódca będzie przebywał w Warszawie i Krakowie. O tym, że Emmanuel Macron prawdopodobnie w lutym przyleci do Polski, mówił pod koniec zeszłego roku prezydencki minister Krzysztof Szczerski, a który podkreślał, to efekt rozmowy z Andrzejem Dudą na marginesie posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Londynie. Policja w Gdańsku szuka kierowcy i pasażera Porsche na niemieckich numerach rejestracyjnych, które wjechało w przystanek autobusowy na ulicy Myśliwskiej. Do zdarzenia doszło około godziny 21. Ranna została 20-letnia kobieta. Kierowca i pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. Policja zabezpieczyła samochód. Ze wstępnych informacji wynika, że auto nie było kradzione. Mieszkańcy 9 wsi w gminie Nowosolna koło Łodzi nie mogą korzystać z wody z kranu. Zakaz wprowadzono, bo woda w tym rejonie ma niepokojący zapach. Teraz dowożona jest w butelkach i beczkowozem. Uwaga, uwaga, za chwilę podjedzie beczkowóz z wodą pitną. Beczkowóz do państwa codziennie dojeżdża? Codziennie, dwa razy chyba w ciągu dnia. Było czuć w zapachu aceton. Pobieramy wodę butelkową. Limit jest 2 butelki na dzień. Czyli ile to jest litrów? 10. Do picia, mycia, gotowania? Tak, ma tak starczyć, ale wystarcza tylko do herbaty. Dostosowujemy się do tego. Są miseczki w domu, też można sobie zagotować, zagrzać wodę i się umyć. Piotr Szcześniak, wójt gminy Nowosolna. Do tego zanieczyszczenia wody mogło dojść podczas konserwacji zbiornika. Tak, na Dąbrowie są 2 zbiorniki po 150 metrów sześciennych. Podejrzewamy, że opary, które były w tym zbiorniku ostatnim, który był konserwowany, przedostały się właśnie do wody. Stąd zapach rozpuszczalnika. Natomiast w samej wodzie nie było żadnych substancji, przynajmniej z tych badań, które dotychczas mamy, substancji chemicznych, które by mogły wpływać na zdrowie czy życie ludzkie. Sanepid czeka teraz na wyniki rozszerzonych badań wody. Prawdopodobnie od środy mieszkańcy będą już mogli pić kranówkę. Rodziny żołnierzy 2. Korpusu Polskiego spotkały się w rezydencji ambasadora Polski na Białorusi. Oprócz potomków żołnierzy armii Andersa w spotkaniu wzięła udział m.in. ambasador Wielkiej Brytanii na miejscu, był nasz korespondent. Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski powiedział Polskiemu Radiu, że spotkanie jest dobrą okazją do integracji środowiska potomków żołnierzy armii Andersa mieszkających na Białorusi. To spotkanie pozwoli uczcić pamięć o tych, którzy przez dziesięciolecia byli zapomniani, prześladowani. Czas przywracać pamięć o nich. Prezes Stowarzyszenia Sybiraków Halina Niekrasowa wspominała losy swojego dziadka Jana Wierzbickiego, który z 2. Korpusem Polskim przeszedł cały szlak bojowy. Wrócił po wojnie. W 1951 roku cała rodzina wywieziona na siebie. Białoruski historyk Ihar Mielnikow przyszedł na spotkanie w mundurze żołnierza armii Andersa. Wyjaśnił, że takie mundury nosili nie tylko Polacy, ale również Białorusini. Żołnierze Białorusini w 2. Korpusie Polskim to jest nieodjemna, bardzo poważna historia Białorusi. Podczas spotkania rodzinie zmarłego 20 lat temu sierżanta 2. Korpusu Polskiego, Bazylego Leończyka, przekazano kopię jego brytyjskich odznaczeń. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Tomasz Grozdowski. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt. To jego 3. zwycięstwo w karierze, jednocześnie 7. z rzędu podium zawodów Pucharu Świata. Ludzie tutaj, którzy przyszli dzisiaj na zawody, a jest tutaj naprawdę bardzo dużo Polaków, to stwarza super atmosferę na skoczni. Do tego fajne skoki, fajne odległości, fajne lądowania, więc no naprawdę jestem zadowolony z tego, co się tutaj dzisiaj działo. Pozwoliło mi to też wygrać, to tym bardziej buduje i gdzieś ten uśmiech się do twarzy przykleja. To było zaplanowane, żeby powiedzieć właśnie coś do kibiców. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy, kto chce, będzie w stanie dostać autograf czy zrobić sobie zdjęcie i chociaż w taki sposób mogę im podziękować za to, że byli tutaj, że tymi emocjami się ze mną dzielili. Kubacki dziś pokonała Austriaka Stefana Krafta, Japończyka Ryoyo Kobayashiego. Stoch 8, Żyła 9, jutro kolejny konkurs. Niezwykły wyczyn siatkarzy Jastrzębskiego Węgla w Kazaniu. W rozgrywkach Ligi Mistrzów walczyli z Zenitem i w tiebreaku przegrywali 9-14, by zdobyć 7 punktów z rzędu i wygrać mecz. Jak się okazuje, faworyci nie zawsze wygrywają i w kraju, gdzie słabo spisująca się w tym roku drużyna z Będzina pokonała dziś 3-1 mistrza Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Podsumowuje kapitan MKS-u Artur Ratajczak. Zagraliśmy jako zespół, zagraliśmy spokojnie, bez emocji, bez tak zwanego podpalania się w końcówkach i grania na hura, co było naszą zmorą w pierwszej rundzie. Także no, na pewno cieszy wygrana, bo to jest klasowy zespół i u siebie no, kibicom się to należało. Faworyci jednak też wygrywają. Werwa Warszawa pokonała Wisłę Bydgoszcz 3-0. Niesamowity przebieg miał slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata w Sestriere. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły reprezentantka gospodarzy Federica Brignone i Słowaczka Petra Vlhova, a trzecia Amerykanka Michaela Schifrin straciła do nich zaledwie 0,01 sekundy. Norweszka Teresa Johaug dziś po raz 63 wygrała w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. W Nowym Mieście wygrała rywalizację na 10 km techniką dowolną. Izabela Marcisz była na 41 pozycji. Sporo działo się na piłkarskich europejskich boiskach. We Włoszech Fiorentina z Bartłomiejem Drągowskim w bramce na wyjeździe pokonała 2-0 Napoli, w składzie którego znaleźli się Milik i Zieliński. Sampdoria mimo gola Linettiego przegrała z Lazio 1-5, a bohaterem Rzymian był Ciro Immobile, który zdobył 3 bramki. Podobnie jak w Niemczech, w najciekawszym meczu Norweg Haaland. W swoim debiucie w Bundeslidze 19-letni piłkarz wszedł na boisko w 56 minucie, zdążył zdobyć 3 bramki, bo Rosja pokonała Augsburg 5-3. Union Berlin z Rafałem Gikiewiczem w bramce przegrał z prowadzącym w tabeli Bundesligi RB Lipsk 1-3. Przypomnę, że w Hiszpanii piłkarze Realu Madryt wygrali u siebie z Sevillą 2-1, Barcelona gra jutro. Natomiast w Anglii dziś niespodzianka, Manchester City stracił punkty w meczu z Crystal Palace. Na swoim stadionie tylko zremisował 2-2. Znowu nie wygrał Tottenham, tylko bezbramkowy remis z Watford. A jutro super mecz Liverpool-Manchester United. Proszę jednym okiem oglądać, a słuchać nas z pełnym skupieniem. Zapraszam na trzecią stronę medalu jutro od 17. Wszystko o sporcie. Tej nocy miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem na południowym wschodzie. Lokalnie możliwe opady marznące i mrzawki powodujące gołoleć. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przed południem miejscami utrzymujące się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie maksymalnie 6 stopni. Tyle pokażą termometry nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę około godziny 13:00 audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym Państwu zaproponować co nieco z nadesłanych płyt. Ten stosik jest niebywale rosnący i z góry muszę przeprosić niektórych za to, że ich płyty nie znajdą się jednak w programie, ale po prostu nie byłbym w stanie tego wszystkiego omówić i nadać, bo zabrakłoby kwadransów. Staram się omijać oczywiście jakieś elementy, które rzeczywiście z jazzem nic wspólnego nie mają, a proszę mi wierzyć, że tak się bardzo często dzieje. No cóż, kiedyś w bardzo dawnych czasach pamiętam, że rocznie u nas ukazywały się 2-3 jazzowe płyty. W tej chwili jest ich ponad setka. Nagrywanie stało się ogólnie dostępne, powiedziałbym łatwe i nawet możliwe do zrealizowania domowymi środkami. W związku z powyższym troszeczkę zmalała też i selekcja materiału. Czasami nagrywa się byle co, no i niestety, wybaczcie, Nie będę o tym mówił, nie będę tego wspominał i nie będę tego puszczał na antenie, ale tak czy inaczej, jeszcze mi czasu na wszystko zabraknie. Ale dziś nazbierało się kilka znakomitych płyt. I tak, na pierwszy ogień coś, co urzeka swoją barwą, kolorami, brzmieniem. Tę płytę zrealizował Szymon Sutor. I kim jest ten pan? Otóż przede wszystkim aranżerem, kompozytorem, no i dyrygentem, a to są elementy bardzo w tym przypadku ważne. Na drugim miejscu solista naczelny, czyli wyodrębniony ze wszystkiego, jest to saksofon tenor albo saksofon sopran w wykonaniu Adama Pierończyka. Ale do tego jest cała wielka smyczkowa orkiestra, no i oczywiście jeszcze septecik, czyli septecik łącznie z Pierończykiem, więc nie wyliczę wszystkich siedmiu nazwisk. I tutaj udział biorą Gaba, Janusz, wokal, Czarek, Paciorek, akordeon, dalej Maciej Grzywacz, gitara, Dominik Kisiel, fortepian, Michał Bąk, kontrabas i Patryk Dobosz, perkusja. Przepięknie brzmiąca i urokliwa muzyka, a to wszystko jest dziełem Szymona Sutora, który wszystko od góry do dołu napisał jako kompozytor i zaaranżował, a potem jeszcze tym wszystkim dyrygował. Natomiast naczelnym solistą na całej płycie jest Adam Pierończyk, grający już to na sopranie, już to na tenorze. Bardzo gorąco ten album polecam, ale sięgamy już po następny, który dla mnie jest niespodzianką szczególną, ponieważ jest to big band, który prowadzi niejaki Karol Rogacz. Nie wiem, czy Państwo już spotkaliście się z tym nazwiskiem, a powinniście, ponieważ pan Karol Rogacz jest między innymi szefem artystycznym i pomysłodawcą nowotomyskiego konkursu big bandów. Od nie wiem ilu lat zaglądam tam, zawsze z panem Karolem i jego orkiestrą się spotykam, ale tu, proszę państwa, rzecz nietypowa. Otóż panu Karolowi bardziej niż na laurach zależy na dobrym imieniu festiwalu, więc robi co może, żeby pościągać najlepsze orkiestry, które później oczywiście będą go lały mniej lub bardziej. W związku z powyższym rzadko udaje mu się gdzieś tam przebić do czołówki nagrodzonej, ale jednak ma z tego również i nieprawdopodobny zysk. Otóż pamiętam, jak ta orkiestra grała 20 parę już lat temu i jak gra dzisiaj. To jest coś, co się w ogóle porównać nie da. Ze zwykłego amatorskiego big bandu stworzył nam się zespół profesjonalnie brzmiący. A niniejsza płyta jest bodajże pierwszym takim naprawdę dobrze zorganizowanym studyjnym albumem pana Karola. Nazywa się Pan Karol i Przyjaciele, czyli A la carte. I proszę posłuchać, nie wszystko jest tutaj adresowane tylko do jazzmenów, to raczej płyta dla szerszego kręgu odbiorców, jak się za chwilę przekonamy. A więc posłuchajmy. Utworek na pewno jest wam dobrze znany, no przynajmniej jest dobrze znany tym, którzy mają już sędziwy wiek. A śpiewają po pierwsze Paulina Michałowska i Marcel Lelo, a na tenorze gra Jarosław Wiśniewski. Beyond compare. Program trzeci Polskiego Radia. A to, co słuchaliśmy, to był Big Band Karola Rogacza, oczywiście wyposażony w mnóstwo solistów, a orkiestra pana Karola, znana jako Karol Band, była, jest i będzie ozdobą Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. My jednak przechodzimy w tej chwili do kolejnej płyty i to jest naprawdę nieomal arcydziełko. Album zwie się Chapter B. Autorem jest Tomasz Wendt, czyli ten saksofonista, który już od paru lat bulwersuje nas wszystkich swoimi niesamowitymi pomysłami, wspaniałą muzyką, a towarzyszy mu, no, niekiepska ekipa. Jan Smoczyński przy wszystkich klawiaturach, w tym również przy klawiaturze basowej, Mateusz Smoczyński skrzypce i Paweł Dobrowolski perkusja. To była kompozycja lidera Chapter B z płyty pod tym samym tytułem, a ta płyta to prawdziwe arcydziełko. Po pierwsze, Tomasz Wendt grający na saksofonie tenorze i proszę mi wybaczyć, to jest naprawdę światowy poziom. To można porównywać z najlepszymi muzykami tego świata, a i reszta przecież nie gorsza. Mateusz Smoczyński skrzypce, Jan Smoczyński wszelkiego rodzaju klawiatury i Paweł Dobrowolski perkusja. Ale choć to się wydaje w tej chwili mało prawdopodobne, kolejne nagranie to znów podniesienie poprzeczki. Ale po pierwsze muszę powiedzieć, że ta płyta nie została nadesłana, tylko dostałem ją w prezencie na święta Bożego Narodzenia i zawstydziłem się okropnie, ponieważ płyta ma już rok, a ja jej nie dostrzegłem, bo przecież nie można takiej rzeczy nie zauważyć. To jest, cokolwiek by nie było, Jacob Collier, czyli ten szaleniec, który wywrócił wiele rzeczy w muzyce i który w zaciszu swojego małego pokoiku potrafił samotnie konstruować całe ogromne orkiestry. Czemu się i dziwić trudno, ponieważ po pierwsze jest wokalistą, po drugie świetnie gra na wszelkiego rodzaju klawiaturach, z fortepianem włącznie. Gra na gitarze basowej, gra na wszelkiego rodzaju perkusjach, również komputerowych. Ale tym razem postanowił jeszcze to wszystko wzbogacić i pozwolił sobie po pierwsze skorzystać z wielkiej symfonicznej orkiestry, a do tego jeszcze zatrudnił szóstkę wokalistów znanych powszechnie jako Take Six. No i posłuchajmy, co on zrobił z prościutkiej kompozycji Old Night Long, którą swego czasu przecież wylansował Lionel Richie. Koto our friends, the time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, yeah. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, come on, fiesta, forever. Come on and sing. The roof and have some fun. All night, all night long. Life is good, life is sweet. So come on now. Let the music go on and on and on. All night, all night long. Feel it in your heart, feel it in your soul. Jumbalina sent the boy out. Oh, jump, jump, jump. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to był ten niesamowity Jacob Collier, zmultiplikowany nie wiem ilekroć, ale do tego jeszcze wyposażony i w wielką orkiestrę symfoniczną i jeszcze do tego wokalny zespół Take Six. Drodzy Państwo, do wielu tych płyt, które Wam dzisiaj prezentuję, będę jeszcze prawdopodobnie sięgał często i w bliższych, i w dalszych programach, bo to rzeczywiście nazbierała się ilość rodzynków niesamowita, no ale w tej chwili jedźmy dalej. Oto zespół Przemka Dyjakowskiego, znany jako Take It Easy, i popatrzmy po pierwsze, kto w nim zasiada. Joanna Knitter, czyli wokalistyka, dwaj tenorzyści, Przemek Dyjakowski i Wojtek Staroniewicz, dalej Dominik Bukowski, który tutaj wykazał się także jako aranżer, ale normalnie jest wibrafonistą, dalej Artur Jurek przy klawiaturach, Maciek Mackiewicz grający na basie i Tomek Sowiński perkusja. Ale szczególną rzeczą jest także repertuar, bo płyta zwie się Piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Zwłaszcza ta pierwsza zawsze przypadała mi strasznie do gustu ze względu na urokliwy tekst Wojtka Młynarskiego, który wspomina te dawne, dawne czasy, jak to Duduś grał na saksofonie. I w tym momencie zawsze przed oczyma staje mi sytuacja chyba z 54 roku, kiedy siedziałem tuż pod sceną na balu w Akademii Plastycznej w Warszawie, a na scenie grali melomani Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ale to nagranko jest oczywiście już dziełem współczesnym, a zatem Przemek Dyjakowski, Joanna Knitter i Take It Easy. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom łzą, pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipów rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem tac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś gra. We'll be right back.

No i co tu więcej kryć? Na saksofonie grał Jerzy Duduś Matuszkiewicz i było to bardzo, bardzo dawno temu, jeśli się nie mylę, na drugim sopockim festiwalu jazzowym w 1957 roku. Ale my wracajmy we współczesność, już powoli dochodzimy do końca programu i przed nami jeszcze jeden album, no, muzyków, których zdążyliśmy już dziś w programie spotkać. Tym razem autorem jest Wojtek Staroniewicz, który proponuje swój African Project. Jak wiemy, była już taka płyta nagrana studyjnie. Była potem i druga, czyli Komeda po afrykańsku, też nagrana studyjnie. I tu nie ma nic nowego poza tym, że jest to rejestracja żywego koncertu. A zatem popatrzmy na skład zespołu. Wojtek Staroniewicz i Przemek Dyjakowski na tenorach. Marcin Janek na sopranie. Darek Herbasz na barytonie. Dalej Dominik Bukowski, wibrafon Macek Mackiewicz, bas Roman Ślefarski, perkusja. No i oczywiście musi być ten afrykański akcentik, czyli Larry Okej Ugwu na perkusji afrykańskiej. A ja już powoli żegnam się z Państwem, choć przed nami jeszcze co nieco czasu. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.